Այդ ընթացքում տպագրվեց իմ երկրորդ ստիխը, երրորդը, չորրորդը, այն օրերին ինձ համար համարյա հանճարեղ, հետո անտաղանդ, զզվելի ավելորդ։ Իմ խիստ ազնական կարծիքով հնարավոր չէ դրանք կարդալ ու պարզել հեղինակի ազգությունը, ոչ հայ, ոչ բրիտանացի, ոչ մի խոսքով խառնացին։ Կարելի էր առանց հատուկ հետազոտության ու ուսումնասիրության էլ եզրակացնել, որ իմ Անդրանիկ քայլերը բավականին խեղճ էին։ Պարզունակ, համարյա ոչինչ չխոստացող։ Ես հասկացա նաև, որ Նորեկ Գասպարյանից բանաստեղծ Նորեկ Գասպարյանը հերոյ այնքան, ինչքան հանրահայտ Շկեղակուրցք Սոֆի Լորենը։ Ընդհանրապես այն օրերին, երբ ես 17 տարեկան էի, և իմ ապրած տարածքն էլ կոչվում էր Մարս, գրական աշխարհում լուրջ բնակիչ չկար։ Աշխարհն այդ փոքրիկ էր, համարյա անմարդաբնակ, մեր մոլորակից դուրս։ Եվ այդ աշխարհից, իհարկե, իմ կարծիքով ոչինչ չէր երևում։ Եղած մի քանի խեղճ ու կրակ բնակիչը հնար լիներ կհրաժարվեր առաջարածից, գրած մի քանի ամուլտողից, աներկունք մտածումից ու չբեր չարչարանքից, կհրաժարվեր և հող կմշակեր։ Մեկ-մեկ էլ բնականաբար ազատ ժամերին թերթ ու ամսագիր կկարդար, հետո էլ կփորձեր մեկնել թեգուզև չարենցի առեղծվածը։ Բայց գրադարակներում շարունակում էին փնթփնթալ նորանոր գրքեր, անգույն, անիմաստ, ուղակի խակ, համարյա էժանացված ապրանք, բնորոշ խորհրդային տարիներին։ Եվ մենք պարտավոր էինք վայելել այդ ամենը, ճաշակել ու երանի տալ ինքներս մեզ։ Եթե ես, օրինակ, միամիտ օգտագործեի դրանցից մի քանիսը, վաղուց մեռել, պրծել էի կամ հիմա տկլոր ու հիվանդ թափարում էի փողոցներում, չմտածելով ոչ հոտի, ոչ առաջնորդի, ոչ համաշխարային արվեստի լայնածավալ դաշտերի, ոչ էլ վաղվա մասին, չօգտագործեցի։ Եվ գտա ուրիշ ծառ, ուրիշ անտար, ուրիշ բնակիչներ, թեկուզև շատերի համար ես աննկատելի էի, անծանոթ, օտար, մտքի, բանականության, զգացումի այդ խնջույքներում ընտրում էի հեռավոր ու աննկատ մի անկյուն և հրճվում էի, չհամարձակվելով խախտել արժեքների դասավորությունը։ Այդ պահերին էր, երբ մահվան մասին չէի մտածում, կյանքն ինձ համար պարզապես թունդ գինի էր, ես խմում էի այդ գինին ու պատկերացնում եք, դեմս խաղճկար, ես էի ու մեկ էլ մնացածը։ Կարծում եմ, իհարկե, այն օրերին ես մի քիչ էլ մեծամիտ էի, մի քիչ էլ չափից ավել հաստակող, ինձ դժվար էր ինչ-որ բան համոզել, օրինակ ասել, որ ես անհասկացողի մեկն եմ, որ անիմաստ է իմ որոնումը, փնտրտուքը, որ հեռուներում անպայման ինձ սպասում է հիասթափությունն ու ինքնասպանության հաստատուն որոշումը։ Դա իմ վեճը չէր։ Ես շարունակում էի խմել այդ թունդ գինին ու որոնել ինքս ինձ։ Նախ պարզեցի, որ ես համարյա հայրս եմ։ Բնականաբար որոշակի ավելի ճիշտ չնչին տարբերության։ Օրինակ հայրս, Գասպարյան Ալբերտը, Աբոն, օրը ուշունցով սկսում էր, ուշունցով էլ ավարտում։ Բարևնել էր ուշունց, մնաց բարովնել։ Հորս ուշունցը դարձել էր գուրգուրանքի նման մի բան, համարյա սեր խոստովանելու պես։ Հայրս ուշունցը հասցրեց մի այնպիսի մակարդակի, որ նրա ուշունցից մարդիկ չէին վիրավորում։ Այսինքն, հայրս ուշունցը հասցրել էր մի այնպիսի մակարդակի, որ նրա ուշունցից մարդիկ չէին վիրավորվում, ասիկան հայրս ասում էր, ես ձեր մարդիկ բեր կրում էին։ Եվ ուշունցը դարձել էր հորս ապրելաձև ճանապարը, հորս դիմանկարի ամենաբնորոշ գույնը, եթե կուզեք բանաստեղծության պես մի բան։ Ես համարյա հայրս եմ, հայրս էլ համարյա տատս, թերևս տատուս ու պապս միասին վերցրած, թեկուզև տատիս գենի առավելությունն ավելի նկատելի էր։ Պապս միշտ, ինչքան հիշում եմ, ասում էր, որ հայրս ու Մարդի Գասպարյանը պապի սայրն էր, ասինքն հորս հալալ պապը։ Մի խնձորեն մեջտեղից ուղիղ 2.5 առած։ Եվ քանի որ ես երբեք Մարդի Գասպարյանին չէի տեսել, տարիքից պատճառով իհարկե, բնականաբար չէի կարողանում հակաճարել։ Իսկ պարզապես մնում էր ենթադրել, որ ես համարյա Մարդի Գասպարյանն եմ։ Կարճ, ես, հայրս, Աշոտ պապս, Մարդի Գասպարյանը, դեր Մարդի Գասպարյանի հայրն էլ, դրան գումարած տատիս հայրը, Ղարախան պապս, մի ամբողջություն ենք, մի շինություն, մի տարածք։ Չնայած հորս գործը քարի հետ էր, ուզում եմ ասել, հայրս քարի հետ կռիվ տալով տուն էր շինում մարդկանց համար։ Պապս ուղիղ 25 տարի կոլխոզ շինեց, գյուղ ղեկավարեց, ու մի 60 տարի էլ կոմունիստական գաղափարն էր հալում, լցնում անմիտ մարդկանց գլուխը, և երբեք չափսոսած, որ ինքը բոլշևիկ է։ Այդ ընթացքում ավելի կարևոր գործով էր զբաղված Մարդի Գասպարյանը։ Նա ծառ էր տնկում, թութենի, մի 500 հատ տնկեց, այն էլ ամարասի հովտում։ Ասում են, մի քանի տարի ամարասում ապրում էր իր հյուղակում, ապրում էր ու ծառ էր տնկում։ Տնկեց վերջին ծառը, վերադարձավ գյուղ և փակեց աչքերը։ Եվ պապս իր հոր ստեղծած այգին համարեց կոլխոզինը։ Հիշում եմ, պապիս հոգեացի սեղանին թթի օղի չկար։ Խորս ուշունցը այն ժամանակ գնաց վստահաբար հասավ կոլխոզի նախագահի տուն և տանը ինչ կար չկար խառնեց։ Կարծում եմ, դա խորս ամենաթունդ, ամենաժամանակակից, ամենաարգելված ու ոչ լիրիկական բանաստեղծությունն էր։ Դրա համար կարելի էր խորս նույնիսկ Նոբելյան մրցանակ շնորհել, բայց մրցանակը, որն ընդամենը 3 բառից էր բաղկացած, շնորեց մայրս. «Լավ էլ կանես»։ Դա ասաց մայրս, ով միշտ էր փայրս սկսում էր ստեղծագործել, ամուր փակում էր աչքերն ու ականջները։ Բայց ինչն ինձ ամենաշատը զարմացրեց այդ օրը, ասեմ, հայրս առաջին անգամ լաց եղավ, նստեց բակի միակ, արդեն անբտուղ թթենու տակ ու լաց եղավ երեխայի նման։